покрыла землю тихим покрывалом теплих слів. Знову місяць прокотився серед гір, серед долин, і одна яскрава зірка засвітилась уночі. На землі Господь з'явився, став людиною, як ми. Ангел Божий сповістив, хор небесний з похвалами, із Христу славетний гімн. Мудреці прийшли зі сходу, щоб побачити дитя і вклонитись перед Богом, прославляючи царя. О Ісуса на шляху, шлях прославлений, величний, випало пройти йому. Та сім'я його не знає, що готує доля їм, і Марія спочиває з дорогим дитям своїм. День Різдва, день Різдва, свого сина Бог послав. День Різдва, день Різдва, мир і радість дарував, буде співами вітать Ісуса прославлять. День Різдва, день Різдва, день Різдва, свого сина Бог послав. День Різдва, день Різдва, мир і радість дарував, буде співами вітать Ісуса прославлять. День Різдва.